Mielul fără cusur. Autor David Edgren. Traducere din limba engleză de Gianina Constantin. Carte apărută la editura Viață și Sănătate. Cărțile editurii Viață și Sănătate pot fi achiziționate de pe site-ul viatasisanatate.ro. Capitolul 1. Rufus. Rufus, un băiețel în vârstă de 11 ani, locuia împreună cu familia sa la o mică fermă. În fiecare zi, Rufus și fratele său mai mare, Alexandru, își ajutau părinții la treburi. Rufus avea grijă de oi. Credea că păstoritul este cea mai frumoasă meserie din lume. În fiecare dimineață, băiatul ducea oile la locul de pășunat și le păzea de lupi cât era ziua de lungă. Seara le aducea înapoi în țarcul lor. Unul dintre motivele pentru care Rufus iubea atât de mult munca aceasta era că, zi de zi, cel mai bun prieten al lui, Sammy, era împreună cu el. Sammy nu era un băiețel ca Rufus, ci era un miel. Era cel mai frumos mielușel pe care Rufus îl văzuse în viața lui. Plus că era și foarte isteț. Rufus și Sammy petreceau mult timp împreună. Uneori se jucau de-a șoarecele și pisica. Rufus îl alerga pe Sammy de-a lungul curții. Când îl prindea, se răsturnau amândoi la pământ, iar băiatul îl îmbrățișa strâns. Alteori, Rufus și Sammy se plimbeau cu oile pe câmpii și pe dealuri, explorând fiecare peșteră sau vârf de colină întâlnit în cale. Rufus îl iubea pe Sammy și Sammy îl iubea pe Rufus. Erau cei mai buni prieteni. Capitolul 2. Cei mai buni prieteni. Într-o dimineață, înainte de micul dejun, Rufus aduna flori ca să împodobească masa din bucătărie. În timp ce Sammy încerca de zor să-i mănânce florile, tatăl îl chemă pe Rufus până la el. Băiatul luă în grabă buchețelul de flori și fugi spre casă. Tatăl îl aștepta pe prispa din fața casei. "Rufus, astăzi voi merge în oraș," îl anunță tatăl. "Trebuie să-l iau pe Sammy cu mine." "Pot să vin și eu?" întrebă Rufus. "Îmi pare rău, Rufus, dar copiilor sub 12 ani le este interzis să intre în templu," îi explică tatăl. Templul. Rufus auzise deseori vorbindu-se despre templu. Acolo mergeau părinții care voiau ca păcatele lor și ale familiei lor să fie iertate. Pentru asta trebuiau să sacrifice un... "Tată, nu!" protestă Rufus. "Nu pot să-l iei pe Sammy. Este... Nu, el este..." Îngăimă Rufus printre lacrimi. "Cel mai bun prieten al meu." Tatăl își puse mâna pe umărul băiatului. "Rufus, știi foarte bine că trebuie să sacrific un miel pentru ca păcatele familiei noastre să fie iertate." "De ce tocmai pe Sammy?" se împotrivi Rufus. "Ia un alt miel." "De ce trebuie să-l iei tocmai pe Sammy al meu?" adăugă Rufus în timp ce lacrimile îi șiroiau pe obraji fără să-i pese. "Dumnezeu ne cere să jertfim un miel fără cusur," îi explică tatăl, ciufulindu-i părul. "M-am uitat cu atenție la miei de anul acesta. Dintre toți, Sammy este perfect." Tatăl îl luă cu blândețe pe Rufus pe după ceafă și îl trase spre el. Îngenunchea și se uită în ochii băiatului. Ochii tatălui erau de asemenea înlăcrimați. "Pentru că iubești oile, cunoști miei de anul acesta mai bine ca oricine." "Rufus, știi vreun miel care să arate mai bine decât Sammy?" îl întrebă tatăl. Rufus clătină din cap. "Nu," șopti el. Lacrimile încă îi șiroiau pe obraji. Dădu drumul buchetului de flori și se prăbuși pe trepte. Îl îmbrățișă pe Sammy și plânse în blănița lui fără cusur. Rufus și cel mai bun prieten al lui, Sammy, stătură acolo o vreme. În timp ce tatăl se pregătea pentru plecarea la oraș, ei stătură acolo. În timp ce tatăl mânca micul dejun în bucătărie, ei stătură acolo. În timp ce tatăl se încălță, ei stătură acolo. În cele din urmă, tatăl se evi în ușa casei. "Rufus, e timpul să plec," spuse el încet. Rufus îl îmbrățișă pe Sammy pentru ultima dată și se forță să se ridice în picioare. Nu-i aruncă tatălui său nicio privire. "Sammy e gata de plecare," spuse băiatul, apoi se răsuci pe călcâie și intră în casă. Tatăl își puse un bagaj în spate, apoi luă mielul și îl puse peste umeri. Capitolul 3. Furându-l pe Dumnezeu. Tatălui Rufus grăbi pasul. Avea de mers vreo 2 ore până în oraș și voia să ajungă acolo înainte de prânz. Mergea cu pași mari, apăsați. Înainte de ora prânzului, bărbatul intră pe poarta orașului. Vizitase Ierusalimul de mai multe ori în fiecare an, așa că era obișnuit cu aglomerația. Cu toate acestea, încă îl uimea faptul că existau oameni care își doreau să locuiască așa, la grămadă. Bărbați, femei și copii mișunau pe străzile orașului în toate direcțiile. Apropiindu-se de templu, tatăl auzi strigăte de veselie. Își croi drum prin mulțime și în cele din urmă ajunse la intrare. Se opri o clipă, își adună gândurile și intră în curtea exterioară a templului. În curte se întâmpla o mulțime de lucruri. Pe o latură a marginii curții erau aliniate mese pe care se aflau tot felul de animale. Tatăl se apropie de o masă unde se cumpărau și se vindeau miei. Îl ridică pe Sami de pe umeri și îl așeză pe masă, în fața vânzătorului. Omul cercetă mielul cu atenție, apoi exclamă: "Foarte frumos! De mult n-am mai văzut un miel atât de frumos! Mai mult ca sigur, mielul acesta va fi folosit pentru un sacrificiu special." 25. 25? Întrebă tatăl mirat. "Ziceai că este un miel frumos. La piață ar valora cel puțin 40. Sunt 2 săptămâni de când n-am mai plătit 25 pentru un miel," spuse negustorul. "Fiindcă mielul acesta este unic, îți ofer 28. Mai mult de atât nu pot da." Tatălui Rufus se întristă. Îi displăcea complet faptul că trebuia să-și vândă animalul ca să facă rost de monede pentru templu, doar pentru ca apoi să cumpere alt animal pentru sacrificiu. Plus că nu-i plăcuse niciodată pe negustorii de la templu. Făceau mai mulți bani decât negustorii din afara templului. 35, prietene! Sunt ferm convins că nu este o sumă prea mare pentru un miel fără cusur, într-un templu atât de prosper." Negustorul începu să tragă de timp. Aranjă lucrurile pe masă, apoi luă o bucată de cretă și făcu niște calcule pe o tăbliță. Le șterse și începu să scrie din nou. Tatăl era convins că negustorul încerca să-l ducă cu zăhărelul. Într-un final, negustorul deschise cutia cu bani și se prefăcu că își numără banii ca să vadă dacă are îndeajuns. "Cred că vrei să-l furi pe Dumnezeu. 30 este suma maximă pe care o poți primi la templu. 30. Accepți oferta sau pleci?" La asemenea insultă, tatăl se indignă. Să-l fure pe Dumnezeu? Mai degrabă, cel furat era fermierul din afara orașului, iar hoțul era negustorul care trăia din escrocherii. Tatăl inspiră adânc, apoi răspunse: "De acord, 30 să fie." Negustorul numără 30 de monede de bronz murdare și le înmână tatălui lui Rufus. Apoi îl luă pe Sami de pe masă și îl puse într-un țarc în care ținea miei. Sami urma să fie spălat și binecuvântat de un preot. Mai apoi urma să fie vândut unei persoane care avea să-l sacrifice, ori chiar templului, pentru a fi folosit ca jertfă. Doar miei fără cusuri erau sacrificați la templu. Tatăl observă că negustorul îl separase pe Sami de miei ceilalți. Cu adevărat, acesta era un miel special. Capitolul 4. Doi porumbei fără cusur. Schimbătorii de bani stăteau în mijlocul curții. Tatălui Rufus ura partea aceasta cel mai mult. Întotdeauna primea mai puțin bani decât valora cu adevărat animalul adus. Apoi trebuia mereu să schimbe monedele de bronz cu monedele templului. Se apropie de unul dintre schimbătorii de bani și puse pe masa acestuia cele 30 de monede pe care le avea. Cel mai supărător lucru la negustorii aceștia era că nu scoteau niciun cuvânt. Templul stabilea valoarea monedei, așa că nu mai era loc de negociere. Banii erau numărați rapid de un ochi bine antrenat. O sprânceană se ridică brusc. Se pare că a fost un animal pe cinste. Negustorul așeză lângă cele 30 de monede o grămăjoară cu monede strălucitoare de la templu. 23, prietene! Îți doresc o zi bună! Tatăl luă monedele templului și se uită după un țar cu miei, altul decât cel în care se afla Sami. Nu voia să mai aibă de-a face cu negustorul acela pungaș. Aș dori cel mai bun miel pe care îl aveți, ceru tatăl, așa cum obișnuiau să spună toți oamenii care veneau la templu. Pentru jertfa pe care i-o aduceai lui Dumnezeu, nu puteai cere decât un animal fără cusur. Dacă nu-ți permiteai să cumperi un miel, puteai jertfi un animal care valora mai puțin. 35, se auzi o voce nazală. Mut de uimire, tatăl ridică privirea spre vânzător. Prețul unui miel fără cusur crescuse. Cu un an în urmă, pentru un astfel de miel plăteai 25 de monede. Tatălui Rufus se gândise să negocieze cu vânzătorul ca să-i scadă prețul la 23, dar la un preț de 35 de monede nu avea nicio șansă. Fără să spună un cuvânt, tatăl se întoarse la schimbătorii de bani. Cât trebuie să vă mai dau pentru încă 12 monede? Întrebă el vizibil iritat. 20 de monede de cupru, îi se răspunse repede. 20 de monede de cupru. După tunsul oilor, bărbatului îi mai rămăseseră doar 14 monede, iar acelea îi trebuiau pentru a-și hrăni familia în următoarele 2 săptămâni. Furios, se îndreptă către una dintre mesele unde se vindeau porumbei. Cât trebuie să vă dau pentru 2 porumbei? Întrebă el aproape strigând. 20 de monede de ale templului, răspunse un băiețel care în mod sigur era fiul negustorului. Băiețelul acesta i-a mintit de Rufus. Tatălui Rufus era bucuros că fiul său nu se afla acolo cu el. Dacă ar fi văzut toate lucrurile acestea, s-ar fi întristat profund. Practic îl dăduse pe Sami în schimbul a 2 porumbei. Poate că Rufus nici nu trebuia să afle lucrul acesta. Prea mânios ca să se mai târguiască, tatăl puse pe masă 20 de monede, iar băiețelul îi înmână o colivie în care se aflau 2 porumbei obișnuiți. Fără să spună ceva, tatăl luă porumbei și se îndreptă către altar. După sacrificarea porumbeilor, bărbatul părăsi templul. Jertfa adusă pentru iertarea păcatelor familiei sale era mereu o experiență umilitoare și istovitoare. Capitolul 5. Tâlharii. Tatălui Rufus părăsi templul și porni spre casă. În timp ce se îndrepta spre piața orașului, observă o mulțime de oameni care strigau și blestemau. Se duse în mijlocul lor ca să afle ce se întâmplă. Un bărbat era legat de un stâlp de lemn fixat în pământ, iar 2 soldați romani îl biciuiau. Cei din mulțime care urmăreau spectacolul de aproape numărau loviturile. 12, 13... Omul ăsta este un tâlhar, își spuse bărbatul în sinea lui. Neavând chef să vadă cum este biciuit, părăsi mulțimea de oameni. În timp ce se îndepărta de zona pieței, continuă să audă mulțimea numărând. Era deja departe pe drum și încă se auzea. Numărătoarea se opri la 39. Acestea se numeau lovituri de moarte. Se credea că 40 de lovituri de bici omorau un om. 39 de lovituri li se dădeau celor care trebuiau să rămână în viață, dar care trebuiau să primească totodată o pedeapsă strașnică. În oraș, lucrurile acestea se întâmplau deseori. Departe de puietul mulțimii, tatăl se așeză pe treptele primei clădiri care ieși în cale și își dădu jos bagajul din spate. La umbra streșinii își pregăti prânzul. Desfăcu pachetul și dădu la iveală o bucată de pâine și puțină brânză proaspătă cu care își făcu un sandwich. În timp ce mânca, auzea mulțimea de oameni apropiindu-se. Își dădu seama că oamenii din piață veneau spre el. Rămase pe loc și își mâncă sandwich-ul în timp ce procesiunea era din ce în ce mai aproape. Îi văzu pe soldații romani eliberând drumul. Când se apropiară, tatălui Rufus îi recunoscu pe cei 2 soldați care biciuiseră tâlharul din piață. În spatele soldaților mergeau 3 condamnați. Fiecare dintre aceștia aducea câte o bucată de lemn uriașă. Bărbații aceștia urmau să fie crucificați. Bucata de lemn pe care o căra fiecare era partea de sus a crucii pe care avea să fie răstignit. Ceea ce se întâmpla era o avertizare pentru toți cei care încălcau legea. Primul condamnat care trecu prin fața tatălui era puternic și bine făcut, așa că își ducea bucata de lemn pe un singur umăr. Avea un zâmbet sfidător și se ciondănea cu cei care comentau la adresa lui. Pe cei care îl înghionteau, îi înghiontea înapoi. Cel de-al doilea bărbat nu era la fel de îndrăzneț. El își căra lemnul în liniște, ducându-l pe ambii umeri. Cel de-al treilea se lupta din greu să care lemnul crucii. La un moment dat îl scăpă jos. Unul dintre soldați îl lovi și îi porunci să-l ridice. Neputând să-l ridice, bărbatul prinse lemnul cu ambele mâini și îl strânse la piept, poticnindu-se asemenea unui om beat. Merse fără direcție și scăpă lemnul din strânsoare, prăbușindu-se la pământ. Acesta era cel care, în piața cetății, primise cele 39 de lovituri de bici. Trupul lui era complet însângerat. Spatele și picioarele lui erau un amestec de carne vie, iar pe obrazul stâng avea o tăietură adâncă, semn că o lovitură de bici fusese dată aiurea. Văzându-l pe omul acesta, tatălui Rufus simți că îi se face rău. În timp ce bărbatul se chinuia să ridice bucata de lemn, soldatul continua să-l lovească. Omul se prăbuși. Căzut în genunchi, încercă iarăși să ridice lemnul, dar nu izbuti. Istovit, bărbatul căzu și se izbi cu fața de bucata de lemn. Era aproape mort. Ridică-ți crucea, Iisuse din Nazaret, urlă soldatul. Mormăind nemulțumit, acesta-l lovi cu putere pe condamnat. Iisus încercă din nou să se ridice, dar căzu înspre soldat, apoi se prăbuși iar. Încercă să se ridice de jos încă o dată, dar se împiedică. O femeie ieși din mulțime și îl ajută să se ridice. În timp ce îi șterse sângele de pe sprânceană, femeia plânse cu amărăciune. Tatăl lui Rufus, privind mărmurit întreaga scenă, incapabil să-și mute privirea în altă parte. Iisus îi șopti ceva femeii, iar aceasta în cuvință din cap, reluându-și locul în mulțime. Clătinându-se, Iisus se ridică din nou în picioare. Era imposibil ca omul acesta, aproape mort, să care lemnul crucii. Soldatul care îl păzea se duse lângă el și îl împinse pe drum. Continuă-ți drumul, maestate, strigă soldatul. O să pun pe altcineva să care lemnul crucii, spuse el râzând de propria ei glumă. Apoi arătă cu degetul înspre tatălui Rufus. Hei, tu de colo, cum te numești? Tatălui Rufus se uită în jur să vadă dacă mai este cineva în preajma lui. Edmond misterios, dintr-o mulțime de sute de oameni, rămăsese brusc singur. În timp ce toți se dădeau în lături, bărbatul răspunse bâlbâit. Simon. Păi, Simon, îl imită soldatul pe un ton batjocoritor. Pari un țăran vânjos și arătând cu degetul înspre lemnul crucii, îi porunci. Ridică lemnul acesta și care-l pe Golgota. Pune mâna și ridică-l. Acum! Simon îngenunche, luă lemnul îmbibat de sânge, apoi și-l puse pe umeri exact cum îl așezase pe Sami cu câteva ore în urmă. Sângele care se prelingea de pe bucata de lemn îi picura pe gât, pe brațe și pe spate. Simți cum îi se face rău de la mirosul sângelui. Îl ajunse rapid din urmă pe osânditul care se tot împiedica și merseră împreună mai departe spre Golgota, care însemna dealul căpățânii. Capitolul 6. Iisus. Deși procesiunea ieși din oraș pe aceeași poartă pe care tatăl lui Rufus intrase în dimineața acelei zile, nimic nu-i mai părea acum familiar. Acolo unde se aflaseră mai devreme oamenii aceia ocupați, care se agitau de colo-colo, acum era o mulțime furioasă care mergea grăbită în urma celor trei tâlhari ce se tot poticneau. Umerii lui Simon, pe care stătuse sprijinită mai devreme burtica moale a micuțului Sami, cărau acum lemnul crucii, aspru, plin de așchii și imbibat de sânge cald. Pasul hotărât al lui Simon, care străbătuse mai devreme curtea templului, devenise acum nesigur și poticnit, pe măsură ce înainta în urma călăului și a condamnaților. Soldatul, aflat în fața lui Simon, îi dădu un brânci tâlharului. Mișcă-te, Iisus! Mai avem și alte lucruri de care trebuie să ne ocupăm azi, în afară de crucificarea ta neînsemnată, urlă soldatul. Iisus, condamnatul bătut cu cruzime, își folosea ultimele forțe ca să rămână în picioare. Tatălui Rufus pășea în urma condamnaților care înaintau anevoios. Iisus? Iisus din Nazaret? Tatăl știa că acesta era numele învățătorului. Nu cu mult timp în urmă, băieții lui merseseră să asculte pildele învățătorului. Oare era vorba despre același om? Auzise numai lucruri bune despre acel Iisus. Rufus și Alexandru se întorseseră copleșiți de emoție după ce ascultaseră pildele învățătorului. Nu se puteau abține să nu le povestească și altora despre lucrurile pe care le auziseră și le văzuseră. Spuneau că Iisus a vindecat oameni, bolnavi, surzi, orbi, ologi. Cu toate astea, Simon avea îndoielile lui. El știa că numai Dumnezeu putea face asemenea minuni. La urma urmei, băieții lui erau niște copii, iar copiii văd uneori ceea ce vor să vadă. Iisus se împiedică din nou și căzu în genunchi, cu palmele pe pământ. Când soldatul lovi în coaste, Simon auzi zgomotul produs de aerul care îi țâșni din plămâni. În timp ce soldatul se pregătea să-l lovească din nou, se auzi un strigăt din fruntea procesiunii care îl făcu să se oprească. Ridicați-l pe omul acela! Trebuie să ducem treaba la bun sfârșit! Probabil că soldatul care strigase era superior în ierarhie, fiindcă celălalt renunță să-l mai lovească pe Iisus și îl ridică în picioare. Mișcă-te, Mesia! Râse el disprețuitor, îmbrâncindu-l pe Iisus. Fără îndoială, el era acel Iisus pe care merseseră băieții lui să-l vadă. Simon îi auzise pe oameni discutând în piață, la fântână, la colț de stradă, peste tot pe unde puteau vorbi despre asemenea lucruri. Se vorbea mult despre acest Mesia. Tot felul de Mesia apăreau și dispăreau din peisaj. Însă acest Mesia, acest Iisus, era diferit. Nu voia și nu promitea putere. Nu voia decât urechi care să-l asculte. Promitea ceva captivant și ciudat deopotrivă. O împărăție, dar nu una din lumea aceasta. Simon cunoștea lucrurile despre care propovăduia Iisus, dar nu le dăduse prea multă importanță. Când se apropiară de vârful dealului, tatălui Rufus recunoscu locul numit Golgota. Mai văzuse oameni crucificați aici. Dealul acesta se vedea de pe drumul principal care ducea spre Ierusalim. În felul acesta, toată lumea îi putea vedea pe cei care erau pedepsiți pentru fărădelegile lor. Era un avertisment care părea să funcționeze. Oamenii se gândeau de două ori înainte de a manifesta nesupunere față de soldații și legile romane. Crucificarea era un mod cumplit de a muri. Soldatul arătă spre o bucată de lemn mult mai lungă decât cea pe care o cărase tatălui Rufus. Pune lemnul peste cel de colo, mormăi soldatul. Simon merse spre locul arătat de soldat și lăsă jos bucata de lemn pe care o cărase. Lemnul căzu zgomotos în noroi. Imediat, bărbatul se dădu înapoi. Se temea ca nu cumva soldatul să-i ceară să mai rămână. Spera să poată pleca de acolo neobservat. Îi întoarse spatele soldatului și se strecură, mergând încet, în mulțimea de oameni. Tatălui Rufus oftă ușurat. Reușise să plece. Nu mai era unde soldații l-ar fi putut vedea și spera că aceștia uitaseră cu totul de el. Capitolul 7. Crucea. Sosise vremea ca tatălui Rufus să plece acasă. Nu voia să vadă cum este crucificat un om. Pe măsură ce străbătea mulțimea de oameni, auzi zgomotul făcut de un ciocan enorm. Privi înapoi peste umăr, urmărind loviturile de ciocan. Zgomotul metalului lovindu-se de metal ajunse până la el. Doi soldați așezaseră lemnele în formă de cruce, iar un al treilea soldat bătea un cui lung ca să fixeze lemnele împreună. Ciocanul lovi pironul uriaș, adâncindu-l în lemn. Soldatul care mânuia ciocanul își intrase oarecum în ritm. Loviturile de ciocan păreau bătăi de inimă. Simon încremeni în loc, privind hipnotizat. Din moment în moment, pironul avea să fi pătruns cu totul în lemn. Aduceți tâlharul, porunci soldatul care ținea ciocanul în mână. Iisus fu împins înspre cruce. Ceilalți doi soldați îl prinseră de mâini și de picioare și îl întinseră pe cruce. Încheieturile mâinilor și gleznele îi fură fixate de cruce cu piroane. Simon tresărea la fiecare lovitură de ciocan. Cele trei cruci fură ridicate și fixate în gropile pregătite special pentru ele. În momentul în care dădură drumul în groapă crucii lui Iisus, trupul său se zgudui. Soldații îl batjocoreau, bărbații încuvințau, iar femeile plângeau. Tatălui Rufus auzea o mulțime de voci, dar zgomotul produs de loviturile de ciocan încă îi răsuna în cap. Soldații gâfâiau istoviți în urma efortului depus. Oamenii vorbeau unii cu alții în șoaptă. Celor trei condamnați li se aruncau vorbe de ocară. Sătul de insulte, unul dintre condamnați ripostăse flemitor către mulțime. În partea de sus a fiecărei cruci era agățată o tăbliță de lemn. Pe acestea erau scrise acuzațiile pentru care fuseseră condamnați tâlharii. Pe tăblița de deasupra lui Iisus scria Împăratul iudeilor. Lângă cuvintele acestea mai era scris ceva, dar tatăl nu reuși să citească. Poate că era scris același lucru, dar într-o altă limbă. Iisus fusese atârnat pe crucea din mijloc. Părea să sufere mult mai tare decât ceilalți doi condamnați care nu fusese răbiciuiți și, probabil, mai aveau încă putere. Iisus a târnat de lemnul crucii fără vlagă, sforțându-se pentru fiecare respirație. Acesta era, de fapt, scopul crucii. Pe măsură ce persoana crucificată își pierdea forța și nu mai putea sta ridicată, începea să se sufoce și murea. Spre deosebire de ceilalți doi tâlhari, Iisus nu arunca vorbe de ocară înspre mulțime. Simon nu își dădea seama dacă Iisus nu făcea asta din cauza că era prea slăbit sau fiindcă pur și simplu nu voia să o facă. Pe alții ai mântuit, strigă o voce din mulțime. Mântuiește-te și pe tine, Mesia! Dar Iisus nu îi răspunse. Ai zis că ești Fiul lui Dumnezeu, se auzi o altă voce. Dumnezeu nu-și va lăsa Fiul să moară pe cruce. De ce nu-l chemi? Iisus nu zise nimic. Trupul îi fu zguduit de un suspin. Oare plângea? Un preot ieși în față ca să se facă auzit. Ai zis că strici templul și îl zidești la loc în 3 zile, spuse el, întinzându-și brațele ca să limite pe Iisus stând pe cruce. Ei bine, salvează-te! Dacă ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce! Capitolul 8. Lângă cruce. Câțiva soldați stăteau de pază lângă cele trei cruci. Unul dintre ei ridică de jos cămașa lui Iisus și spuse, pe asta o voi lua eu. Lucrul acesta îi supără pe ceilalți, așa că deciseră să tragă la sorți cămașa și să vadă cine e norocosul câștigător. Iisus igni pătrunzător, apoi murmură ceva ce părea a fi o rugăciune. Tată, iartă-i! Șopti el, căci nu știu ce fac. Unul dintre cei doi tâlhari de lângă Iisus spuse ceva, având privirea ațintită către el. Celălalt tâlhar de lângă Iisus îi se adresă primului. Ai idee măcar cu cine vorbești? Începu el, apoi se opri și inspiră adânc. Noi ne merităm pedeapsa, dar el nu a greșit cu nimic. Apoi, fixându-și privirea spre Iisus, cel de-al doilea tâlhar îi spuse, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția ta. Tatălui Rufus medită la cuvintele acestea preț de câteva clipe. Mai mult ca sigur, tâlharul acela cunoștea învățăturile lui Iisus. Probabil că știa câte ceva și despre împărăția care nu era din lumea aceasta și despre care Iisus obișnuia să vorbească. Gândurile lui Simon fură întrerupte de vocea lui Iisus. Prietene, îți promit că vei fi cu mine în împărăția mea. Tonul vocii sale fusese atât de convingător. Cu siguranță vorbea serios. Iisus și tâlharul își plecară capetele, îndreptându-și privirea spre pământ. Simon întrezări un fel de împăcare care se făcuse între cei doi. Un bărbat se prăbuși la piciorul crucii lui Iisus. Plângea. Of, Iisuse al meu, suspină el, bunul meu Iisus! Iisus își mișcă buzele uscate și crăpate și începu să vorbească. Ioan, cheamă pe mama mea. E pe movila din spatele tău. Bărbatul se întoarse spre un grup de femei și făcu semn cu mâna. O femeie mai în vârstă se apropie, dar se opri la oarecare distanță, ca și când n-ar fi putut să înainteze mai mult. Ioan, ai grijă de ea ca și când ar fi mama ta, îi spuse Iisus bărbatului aceluia. Cel numit Ioan, în cuvință, din cap și suspină. După ce se chinui să mai tragă o gură de aer, Iisus ridică privirea către femeie. Mamă, de acum înainte, Ioan va fi fiul tău. Lacrimile șiroiau pe obrajii femeii. Aceasta înclină capul în semn de aprobare și se întoarse încet către grupul de femei. Simon rămase mut de uimire. Deși era pe moarte, Iisus își făcea griji pentru mama și pentru prietenul său. În mod evident, nu era un om obișnuit. Peste mulțimea de oameni aflați la poalele crucii, se așternu liniștea, iar timpul păru că se transformă în eternitate. Răsuflarea zbuciumată și ignetele celor trei condamnați care agonizau se alăturau când și când bocetelor din mulțime. Fiecare gură de aer era dureroasă. Fiecare gură de aer era o luptă între viață și moarte. Iisus își duse capul într-o parte și murmură: mi-e sete. Un soldat muia un burete într-o găleată în care era un amestec de vin și oțet. Înfipse buretele într-o suliță și îl ridică spre Iisus. Simțind mirosul înțepător, Iisus întoarse capul. Soldatul se duse cu buretele după fața lui, împingându-i-l spre gură. În cele din urmă se dădu bătut și îl lăsă în pace. Brusc se făcu întuneric. Cel puțin așa părea. Cu câteva momente în urmă era miezul zilei, iar acum părea miezul nopții. Soarele dispăruse de pe cer, iar oamenii începură să țipe. Unii o luară la fugă, în timp ce alții rămaseră pe loc, în liniște. Cu toții se întrebau însă ce putea să însemne lucrul acesta. Întunericul persista. Liniștea se așternu și peste cele trei cruci. Tatălui Rufus reușea încă să audă răsuflarea domoală și agonizantă a celor răstigniți. Printre gurile de aer pe care aceștia se chinuiau să le tragă, răzbăteau din când în când gemetele și tânguielile lor. Întunericul nu le ușurase cu nimic suferința. Capitolul 9. S-a sfârșit. Trecură câteva ore bune până când cerul se lumină din nou. Tatăl lui Rufus stătea încă în fața celor trei cruci. Nu se clintise de acolo. Întunericul dens și apăsător păruse interminabil, dar apoi se risipi atât de brusc încât te făcea să te întrebi dacă fusese cu adevărat întuneric. Simon se uita fascinat la crucea din mijloc. Încă era învăluită în întuneric. Soldații, conducătorii și oamenii obișnuiți priveau înmărmuriți scena aceea. Nu reușeau să vadă în întuneric. Simon se întrebă dacă Iisus vedea ceva de acolo. Pe neașteptate, Iisus scoate un strigăt de disperare pătrunzător și chinuit. Din întunericul care îl învăluise, vocea lui Iisus răsună într-un strigăt de jale. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pe măsură ce plânsetul său se domoli, se risipi și întunericul care îl învăluise. Totul părea să revină la normal. S-ar fi zis că nimeni nu voia să afle ce însemnase întunericul acela și ce anume îl făcuse să apară. Iisus își lipi capul de lemnul crucii și privi înspre cer. S-a sfârșit, spuse el pe un ton aproape triumfător, apoi, printr-un strigăt tulburător, proclamă: Tată, în mâinile tale mi-ncredințez duhul. Capul îi căzu întâi într-o parte, apoi în față, cu bărbia în piept. O lacrimă se prelinse pe obrazul prăfuit al lui Simon. Undeva, în apropiere, un soldat roman exclamă, fără a se adresa cuiva anume: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Simon își dădu seama că soldatul avea dreptate. Un asemenea om nu merita să moară pe cruce. Iisus nu era un răufăcător. Era exact cine zicea că este, Fiul lui Dumnezeu. Gândul acesta îl făcu pe tatălui Rufus să respire ușurat. Dintr-o dată, bărbatul își dădu seama că putea pleca acasă. Se terminase totul. dădu să pornească la drum. În momentul în care trupul lui Iisus, acum mort, căzu în față și rămase atârnat în piroanele fixate în cruce, pământul începu să se cutremure. Oamenii țipară de spaimă și începură să alerge în toate direcțiile. Capitolul 10. Perdeaua se rupe. Cu câteva clipe înainte de moartea lui Iisus și a cutremurului de pământ, un preot intrase în templu după ce îl cărase pe Sami de-a lungul curții. Cercetase cu atenție toți miei disponibili și îl alesese pe cel mai bun. Preotul nu mai văzuse până atunci un miel mai lipsit de cusur decât Sami. Orele de întuneric făcuseră să înceteze sacrificiile de la templu. În momentul în care soarele apăru iar pe cer, preotul își dădu seama cu uimire că era chiar momentul pentru jertfa de seară. Acum că alesese cel mai bun miel din țarc, preotul îl duse pe Sami la altar, în fața locului sfânt. De regulă, o perdea uriașă separa curtea templului de locul sfânt, dar astăzi nu era trasă. În felul acesta, oamenii puteau vedea jertfa, amintindu-și că Dumnezeu își eliberase poporul din sclavie. Preotul îl așeză pe Sami pe altar. Stătea cu spatele spre templu și cu fața către mulțimea care aștepta. Cu o mână ținea gâtul mielului, iar cu cealaltă mână luă de sub altar un cuțit. În mod solemn ridică cuțitul în aer și înălță rugăciunea obișnuită. După ce rosti cuvântul Amin, preotul puse cuțitul la gâtul lui Sami. Nerăbdători să vadă ce se întâmplă, oamenii se înghesuiau spre locul unde se afla altarul. Cuțitul atinse pielea fină a mielului. Preotul făcuse lucrul acesta de sute de ori. Era o simplă tăietură. O mișcare rapidă și mielul murea. În felul acesta, păcatele oamenilor erau iertate, iar mulțimea striga de bucurie. Însă, chiar înainte de a-l înjunghia pe Sami, un zgomot teribil se auzi în spatele preotului. Părea o sfâșiere înspăimântătoare, un zgomot produs de o ruptură. Se auzi un ignet colectiv, de parcă toți oamenii ar fi tras aer în piept deodată. Preotul a avut senzația că venise o rafală puternică de vânt. Îi săgetă cu privirea pe cei din fața lui. Ochi bulbucați, guri căscate și mâini apăsate pe piept. Într-o fracțiune de secundă îi mătură cu privirea pe toți. Preotul se răsuci încet pe călcâie, cu cuțitul în mână. A avut nevoie de câteva momente ca să înțeleagă ce se întâmplase. Așa ceva era imposibil. Locul preasfânt și locul sfânt nu mai erau separate de nimic. Perdeaua pe care o ceruse însuși Dumnezeu și care îi împiedica pe oamenii de rând să vadă în locul preasfânt era ruptă în două. Toate lucrurile sfinte, tot ce era sacru, toate lucrurile la care avea acces doar marele preot o singură dată pe an, erau acum expuse pentru poporul de rând. Pricepând cele întâmplate, preotul începu să tremure în mod incontrolabil. Privim în locul preasfânt, unde e prezența lui Dumnezeu, murmură el. Ar trebui să fim morți cu toții, dar nu suntem. Ce s-a întâmplat? Cuțitul îi scăpă din mână și se prăbuși pe podeaua de marmură a templului cu un bubuit ca de tunet. După aceea, pământul începu să se cutremure. Capitolul 11. Fuga spre casă. Sami sări jos de pe altar. Pe el nu-l speria cutremurul de pământ. Obișnuia să alerge în fiecare zi prin șanțurile de pe câmp. Piciorușele sale erau deja obișnuite cu orice fel de teren. Își făcu loc prin mulțimea care țipa cuprinsă de panică. Sări printre oameni, plonjând printre picioarele lor și sărind peste lucrurile mai mici de pe jos. În scurt timp, Sami părăsi templul și porni pe strada pe care tatălui Rufus o parcursese de două ori în ziua aceea. Mielul se îndreptă către poarta orașului. În câteva minute, Sami lăsă în urmă aglomerația și orașul care se cutremura. Se strecură printr-o deschizătură și o zbughi cât de repede îl țineau picioarele. Câteva secunde îi fură de ajuns ca să se orienteze încotro să o ia. Toate animalele au o abilitate născută de a-și găsi casa. Pentru Sami era simplu, trebuia să ajungă acolo unde știa că este iubit. Micul Sami înaintă mult mai repede decât o făcuse tatălui Rufus în dimineața aceea. Văzu niște porți și le recunoscu. De acolo coborâ pe cărarea pe care o cunoștea atât de bine. Alergă spre casă, unde știa că trebuie să fie Rufus. Și chiar acolo era. Stătea pe prispă. Sami se strecură printr-o deschizătură și țâșni voios spre băiat. Behe! Capitolul 12. Din nou împreună. Rufus stătea așezat pe treptele prispei, exact acolo unde rămăsese de dimineață, când tatăl și Sami porniseră la drum. Băiatul nu se mișcase de acolo toată ziua, nici chiar când se așternuse întunericul sau când se cutremurase pământul. Într-adevăr, la început, întunericul îl uimise, dar după puțin timp se obișnuise cu el și chiar îl preferase. Și în sufletul lui era tot întuneric. Rufus știuse de ce soarele nu mai strălucea și de ce pământul se cutremura. Sami murise. Probabil că și soarele îl iubise pe Sami. Lui Rufus îi plăcea gândul acesta. Pământul se cutremurase la moartea lui. Cu siguranță, toți oamenii și toate lucrurile trebuie să-l fi iubit pe Sami. Dacă l-ar fi cunoscut, așa ar fi făcut. Un zâmbet trist se ivi pe fața băiatului. Rufus tocmai se întreba când avea să se întoarcă tatăl său. Dintr-o dată auzi un glas cunoscut. Behehe! Rufus sări în picioare. Cunoștea glasul acesta mai bine decât își cunoștea propria voce. Era Sami. Dar cum era posibil așa ceva? Mai mult ca sigur, Sami era mort deja. Mielul behăi din nou în fața lui. Rufus căscă ochii mai bine și se uită pe cărare. Spre uimirea și bucuria lui, Sami stătea în fața ochilor săi. Mielul îl văzu pe Rufus și o zbughi spre el. Era chiar Sami! Rufus alergă spre prietenul lui. În câteva clipe, mielul sări în brațele băiatului, care începu să se învârtă de fericire. Totul era prea frumos ca să fie adevărat. Din fericire, chiar era adevărat. Sami se eliberă din strânsoarea băiatului și începu să țopăie prin iarba de lângă cărare. Rufus îl alergă râzând. Puțin mai târziu, cei doi prieteni stăteau împreună pe prispa casei. Rufus stătea pe treapta de sus, iar Sami stătea mai jos, odihnindu-și capul pe genunchiul băiatului. Rufus îl mângâia pe cap și își plimba degetele prin blănița lui fără niciun cusur. Sami, ce s-a întâmplat? Întrebă Rufus cu voce tare. Cum se face că ai scăpat? Băiatul se gândi la asta câteva clipe. Dacă tatăl său îl pierduse pe Sami, înseamnă că încă avea nevoie de el ca să fie sacrificat. Probabil că tatăl avea să se întoarcă acasă, iar a doua zi avea să ducă mielul la templu. Gândul acesta era prea dureros, așa că băiatul nu stărui asupra lui. Încercă să își imagineze alte scenarii, dar toate aveau același final. Un lucru era de necontestat. Sami trăia, dar Rufus era ferm convins că tatăl său îl va lua din nou. Băiatul îmbrățișă mielul cu putere, sperând din tot sufletul că se va întâmpla vreun miracol și îl va putea păstra pe Sami. Capitolul 13. Un miel mai bun. Tatăl înainta încet pe drumul care ducea către casă. Mergea în timp ce se gândea și se gândea în timp ce mergea. Avea atâtea lucruri să le povestească celor dragi. Se schimbaseră atât de multe. Cu toate astea, încă nu înțelegea totul. Iisus murise. Cum era oare posibil ca Fiul lui Dumnezeu să fie mort? Cum putea un Mesia care era mort să-și mai conducă poporul în împărăția cerurilor? Mai exista oare vreo speranță? Ce semnificație aveau oare toate lucrurile acestea? Gândurile care îl frământau făcură ca drumul spre casă să îi se pară mai scurt. După ce trecu de ultima cotitură, intră pe cărarea care ducea către ferma lui. Îl văzu pe Rufus alergând spre el, dar privirea lui nu era concentrată asupra băiatului. Privirea îi era ațintită jos, la pietrele de pe drum. Nu reușea să-și pună gândurile în ordine. Cum avea să explice tot ce văzuse în ziua aceea? Ajuns lângă tatăl său, Rufus răsuflă zgomotos. Tată, nu l-ai dus pe Sammy în oraș azi dimineață? Întrebă el. Întrebarea aceasta îl luă prin surprindere pe băiat. Avea senzația că evenimentele de la templu se petrecuseră cu multă vreme în urmă. Se întâmplaseră multe lucruri de atunci, însă șirul evenimentelor părea să-i revină în minte. Îl dăduse pe Sammy în schimbul a doi porumbei. Dacă i-ar fi mărturisit lucrul acesta lui Rufus, i-ar fi frânt inima. Cu privirea îndreptată în continuare spre cărarea pietruită, tatăl îi răspunse: Ba da, Rufus, știi bine că l-am luat cu mine. Și nu l-ai sacrificat pentru iertarea păcatelor familiei? Insistă Rufus. Păcatele noastre trebuie iertate. Bărbatul era confuz. Privi în ochii băiatului, apoi întoarse capul. Se temea că băiatul îi va vedea chipul și își va da seama ce se întâmplase. Rufus, bineînțeles că am adus jertfa. Pentru asta m-am și dus la templu. Dar, tată, îl întrerupse Rufus, cum ai făcut asta? Sammy este aici. Abia atunci observă și tatăl că băiatul ținea un miel în brațe. Rufus, ăsta nu e Sammy. Nu are cum să fie el. L-am dus pe Sammy la templu. L-am vândut negustorilor. Eu... Tatăl se bâlbâi. Tată, ăsta este Sammy, spuse Rufus cu siguranță în glas. Chiar ai adus jertfa? Ai adus-o? Băiatul se temea că Sammy voia să fie dus la templu în ziua următoare. Voia ca tatăl să-i mărturisească faptul că adusese jertfa și că Sammy va putea să rămână acasă și să trăiască. Da, Rufus, am adus jertfa. Eu... încercă tatăl să-i explice. Băiatul era încă nelămurit. Tată, dar Sammy este aici. Ai sacrificat cumva alt animal? Dintr-o dată, o idee aproape imposibilă îi trecu prin minte băiatului. Tată, ai găsit cumva un miel mai bun? Bărbatul se opri din mers înmărmurit. Îl fixă pe Rufus cu privirea. Se uită apoi la Sammy și îl studie cu atenție, gândindu-se ce să răspundă. Cu blândețe, tatăl își trecu mâna prin blănița fără cusur a mielului. Brusc, ochii se umplură de lacrimi. Zâmbi și se uită iarăși la fiul său. Da, Rufus, da, am găsit un miel mai bun. Tatăl îi cuprinse cu brațele pe Rufus și pe Sammy. Rămaseră acolo împreună mult timp, un timp minunat.